Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 marca. Jest 22. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Donald Trump ostrzega Iran przed minowaniem cieśniny Ormus. Będą konsekwencje, jakich dotąd nie widziano. Po pożarze budynku w Dąbrowie Górniczej lokatorzy nie mogą wrócić do domów. Miasto oferuje pomoc. Polska chce wykluczenia Rosji z Biennale w Wenecji. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Autokar wiozący pasażerów zapalił się wieczorem w niewielkiej miejscowości w kantonie Fryburg na zachodzie Szwajcarii. Są zabici i ranni, poinformowała policja. Do zdarzenia doszło o godzinie 18:25 w miejscowości Kercers. Trwa akcja ratunkowa. W ciągu ostatnich kilku godzin siły amerykańskie miały zniszczyć 10 nieaktywnych irańskich łodzi służących do podkładania min, poinformował Donald Trump. Amerykański przywódca zapowiedział, że zniszczone zostaną kolejne. Prezydent USA oświadczył też, że nie ma informacji na temat tego, by Iran zaminował cieśninę Ormus. Ostrzegł jednak, że jeśli jakieś ładunki zostały podłożone, mają zostać natychmiast usunięte. W przeciwnym razie Iran czekają konsekwencje, jakich dotąd nie widziano. Blokada cieśniny Ormus i wojna na Bliskim Wschodzie wywołują coraz większe napięcie na rynku energii, drożeje ropa i gaz. Redaktor naczelny portalu Energetyka24 Jakub Wiech mówi, że znaczenie cieśniny Ormus dla światowego handlu energią jest ogromne. Przez cieśninę Ormus przechodzi 20% handlu światową ropą naftową, około 19,5% światowego handlu gazem skroplonym, czyli LNG, bardzo dużo nawozów, a także żywność, półprzewodniki, mikroprocesory. To jest głównie szlak handlowy, który wjedzie do Azji. Natomiast no, jest to jedno z takich wąskich gardeł światowego handlu. Według Jakuba Wiecha nawet szybkie zakończenie walk nie oznacza natychmiastowego powrotu do normalnej sytuacji na rynku energii. Wzrost cen ropy odbije się na polskim rolnictwie. Poza paliwem drożeją też nawozy, co wpłynie na koszt produkcji warzyw i owoców. Czy zmiany odczują także konsumenci? To na targowisku w Zgierzu sprawdzał Seweryn Potentas. Przykładowo za kilogram pomidorów trzeba na targowisku zapłacić od kilkunastu do nawet 28 zł w zależności od odmiany. Za to kilogram ziemniaków, cebuli czy niektórych odmian jabłek to koszt 3 zł. Jak zapewniają sprzedawcy, ceny nie będą rosły, nawet mimo drożejących nawozów i rosnących kosztów produkcji. Producenci podkreślają, że to oni stracą najwięcej. Ceny to tanie wzrosną, markety za tanio sprzedają. No raczej nie, w drugą stronę, widzi pan co jest ludzi, pusto. Nie odbije się, bo tego jest po prostu za dużo, jedziemy po prostu do tyłu za wszystkim. Co roku to jest to coraz gorzej. Jak podkreślają sprzedawcy, zamiast wzrostu cen warzyw należy spodziewać się spadków, a to dlatego, że sezon dopiero się zaczyna. Część sprzedawców oferuje już nowalijki, młodą rzodkiew, sałatę szczepiorek czy ogórki szklarniowe. Opanowany pożar budynku mieszkalnego w Dąbrowie Górniczej w Strzemieszycach. Nikomu nic się nie stało, trwa dogaszanie. Lokatorzy na noc nie wrócą jednak do swoich mieszkań. Zaoferowaliśmy im pomoc. Pomoc, mówi rzecznik Dąbrowskiego Urzędu Miejskiego Bartosz Matylewicz. Zaoferowaliśmy nocleg i ciepły posiłek w jednym z pobliskich hoteli. Z informacji, które mam od Centrum Zarządzania Kryzysowego, w dalszym ciągu na miejscu prowadzone są jeszcze ostatnie działania Straży Pożarnej. Po ich zakończeniu teren ten będzie zabezpieczany przez policję. Jutro inspektor nadzoru budowlanego oceni stan budynku. Ogień pojawił się późnym popołudniem na strychu trzypiętrowego gmachu. Zniszczony jest dach, 22 osoby zostały ewakuowane. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Polska chce wykluczenia Rosji z Biennale w Wenecji. Ministra kultury Marta Cienkowska przekazała w mediach społecznościowych, że podpisała apel 22 ministrów o usunięcie rosyjskich artystów z udziału w wydarzeniu. W tym samym wpisie stwierdziła, że człowiek wspierający zbrodniarza staje się współwinny jego zbrodni, a milczenie kultury wobec wojny prowadzi do kultury śmierci i terroru. Trwa budowa mostu nad Odrą na Śląsku między Nędzą a Prudnikiem w powiecie raciborskim. Dotychczas trzeba było korzystać z promu, by pokonać rzekę. Długi na 633 metry most powstaje w szybkim i nowoczesnym systemie nasuwowym, tłumaczy Lesław Dworzyński z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Ta technologia nasuwania właśnie gwarantuje między innymi to przyspieszenie prac, eliminuje budowę rusztowań w korycie rzeki na terenie zalewowym. Potocznie mówiąc, wylewamy ten beton poza przyczynami na stałym lądzie. W momencie, kiedy ta konstrukcja stężeje, zwiąże, to wtedy siłownikami nasuwamy na podpory kolejny ten obiekt. I dzisiaj nasuwamy ostatni, 27 segment tego obiektu. Droga przez most będzie dwupasmowa, powstanie też ścieżka rowerowa i szeroki chodnik. Budowa mostu ma się zakończyć na początku przyszłego roku. Koszt inwestycji to 350 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz może popadać nocą na południu, w centrum i na wschodzie. Będzie od 1 do 4 stopni. Na północy miejscami przygruntowe przymrozki do minus 2. Jutro od 14 do 18 i słaby deszcz na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kabrylo. Marek Kaczyński. It's too good for me. Just very average. I only want tunes. That's what we want. Tunes. We don't want a concert. We just want you to play it, play it. All the universes we collided in, met at a festival, Cornish cheek, Austrian twirl. That spot on the field was the start of the world. Between the club entrance and the floor, I just arrived, you heading out. And briefly, our shoulder blades clashed and caught a spark. Tinder, but during quarantine, met in a tennis court, sat between the net. Wondered if the world would end the next time we met. Strange glances at the laundrette, our colors blended with the whites. In the queue for a book signing, I was after you like thunder, lightning. Twitter slid in your DMs, you said you only flirt on Instagram. As extras in the movie Creed, we danced for real in a party scene. At a bus stop at the West End, you didn't want me to sit with your friends. In the hallways between two heartbeats, you said to them and I recited. At a rave, we offered you a smoke and that, you said no but hold we chat. You opened my beer with your teeth and chipped it. Broken bottle tip carried your lipstick. You were loud and drunk, I was loud and sober. We caught a glance, eyes down on my phone. And when I looked up, you'd walked over. Walking from Gamla Stan to Soda Mom, giggling at the morning sun. Backpack hostel in Vietnam, I'm terrified of slugs and you say, walk with me and they'll do you no harm. So what about the what ifs? You never came to London, I never invited you to. You never checked your Facebook, I never hollered. Also, you stayed in Spain for a bit. I dug into London, grew fondness for the humdrum. You split to Delhi just before the pandemic. And in the lockdown you found your spirit. What if you had enough of my shit early and bailed? What if that one episode did take me to the pearly, set sail? What if you stuck to your plan, changed that career? Foreign offices, late hours and cold beers. Dream job at the UN, done with partners, never again. And there's me hovering over your socials, typing congratulations, smiley faces and tainted graces. What if after third time unlucky we'd had enough? This wasn't meant to be, but we'd be standing here with our daughter by the sea. She screaming at the waves, you holding her left and I her right. And then she is us dancing forever. Every universe collided, every timeline's destination. Hers the moment that matters. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere, all at once. Everything, everywhere. Witamy Państwa ponownie w drugiej godzinie audycji HCH. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Zapraszamy do godziny 23. Tym razem nieco bardziej skoncentrujemy nasze wybory na dwóch, trzech postaciach, które będą dla nas najważniejsze w tej godzinie naszego spotkania. Joshua Aidehen, Everything, Everywhere, All at Once. To się, ten tytuł brzmi jak tytuł znanego Państwu pewnie dobrze filmu. Wszystko wszędzie naraz. No, ale płyta nosi tytuł jeszcze dłuższy. I know you're hurting, everyone is trying, you have got to try. Jak przystało na poetę, to jest praktycznie cały wiersz zaklęty w tytule. No bo Aidehan jest poetą. Tak, no jest poetą i ta płyta była już zapowiadana od dłuższego czasu. Zresztą drobne fragmenty były publikowane, no ale w całości jest dostępna od 6 marca. I to jest, chyba to jest właśnie klucz do zrozumienia tej płyty, że to jest poeta, człowiek słowa. I słowo na tej płycie jest absolutnie najważniejsze, niezależnie od tego, ile mamy tutaj improwizacji, ile mamy muzyki tanecznej, ile odpowiedniej produkcji, to jednak gdy pojawia się jego głos i gdy pojawiają się po prostu jego teksty, to wszystko gdzieś tam nabiera zupełnie innego wymiaru. No i ja przyznaję, że po takim pierwszym przesłuchaniu z wielką przyjemnością wracam ciągle do tej płyty. Taka witalna, pozytywna muzyka i pozytywna energia też, którą przynosi Aidehan swoimi tekstami. Jakkolwiek nie zawsze są to najbardziej pozytywne tematy, bo też odnoszące się często do i problemów rasowych, do takich kwestii żywych w czarnej muzyce, w czarnym jazzie. No ale jednak te korzenie artysty też, no, też do najprostszych nie należą, bo to jest Nigeryjczyk z pochodzenia, ale urodzony w Wielkiej Brytanii. Mieszkający w Szwecji. W Szwecji mieszkający, czy gdzieś tam między już Wielką taki Brytanią a Szwecją. Obywatel już w tej chwili Europy. W sierpniu będzie w Katowicach na przykład, żeby to wszystko jeszcze urozmaicić państwu. Pewnie wszyscy wiedzą już na jakim festiwalu. O festiwal ściąga Joshua Aidehana między innymi. No i to jest wyjście na solo, żeby tak powiedzieć brzydko, człowieka, który przez prawie 20 ostatnich lat miewał kontakty ze sceną. Jako poeta bywał zapraszany na imprezy muzyczne. Był swego czasu na Glastonbury w 2007 roku. Miał, znów brzydko mówiąc, slot taki słowa mówionego, czyli zamiast występu muzycznego, to przez te jego 45 minut czy godzinę mógł się produkować jako poeta, a ponieważ prawie wszyscy wyszli, to uznał, że nie ma co kontynuować tej ścieżki. Nie chodziło tutaj o poezję, bo poezję chciał kontynuować, tylko pisanie wierszy, tylko nie ma co przychodzić do tej publiczności muzycznej, no bo ona jest niewdzięczna. No to teraz wróci już także z kolegami. No tak, no ale później był jeszcze później po raz kolejny na Glastonbury i okazało się, że przyjęcie było euforyczne, ale to chyba już było musiało być z którymś z zespołów Szabaki Hutchingsa, bo to jest nasz drugi bohater dzisiejszy, bo Joshua Aidehan z tymi zespołami grywał. No ale może zanim przejdziemy do zespołów Szabaki Hutchingsa, to posłuchamy jeszcze Joshua Aidehana z tej płyty, może nietypowej jak na HCH, ale też taką muzykę też bardzo lubimy. Brawo! We have to find a way to get on top our hurting. The way we take our pain and make a church of it. Call it coping, call it worship. Raise your voices to the chorus. The way we've taken our pain, fashioned it into a sonnet. Sing it at the summit of our damages. I mean, look at me. Look at me. Wicked and bad. Big and broad-chested. The most twisted of the pretzels. Proud of all my poisons. I'm paying no mind to the seeping. And shoving all my feelings in the dark corners for safekeeping. I don't have no weaknesses. I don't show no weakness. I don't have no weaknesses. I don't show no weakness. I don't have no weaknesses. I don't show no weakness. I don't have no weaknesses. I don't show no weakness. I don't have no weakness. I don't show. Is this your masculinity or just your trauma speaking then? void, it's a blend. Said some unfortunate things to yourself, huh? Some cruel and unfortunate, cruel and unfortunate things. Like it's too late, your heart isn't in the right place. Nobody wanna see your face, but I have been there, brother, and that is far from the case. You are loved, you are valued, you belong. The winds behind you are still strong. I said you were loved, you were valued, you belonged. The winds behind you are still strong. I know you're hurting, everybody's trying, you're about to try. I know you're hurting, everybody's trying, you're about to try. What you gonna do? All of your weapons, all of your hurting goes back to you as a song. And you cannot deny the melody. You are undone by the words. And all you can do is hum. Joshua Idehen, Brother, z albumu I Know You Are Hurting, Everyone Is Hurting i tak dalej. To wszystko było w tym utworze, w tekście utworu Brother akurat. Płyta do posłuchania, do poczytania i do potańczenia, bo są momenty bardzo taneczne na tej płycie. Dwie kwestie jeszcze, jeśli można, bo okazuje się, że Joshua Idehen występował z Baxterem Dürym podczas trasy koncertowej, która zamknęła się, tej części przynajmniej Dürego, która zamknęła się pod koniec roku, ale przypomnijmy, że Dury rusza dalej w trasę i przyjeżdża także do nas. Ale nie ma na razie chyba żadnych informacji, czy Idehen także pojawi się podczas tych koncertów. Boję się, że jeżeli ma przyjechać na festiwal, później to już tutaj nie będzie. Natomiast jest jedno skojarzenie, które dla mnie pojawiło się natychmiast, gdy zacząłem słuchać tej muzyki, z Gilem Scottem Heronem. Tak, tak, masz rację. I tak, to jest, mimo że to jest trochę odległa historia, ale to był także wielki muzyk i wielki poeta, który w taki sposób traktował słowo, które jakby było nośnikiem treści, to było jasne, ale zawsze były to takie historie, które były najważniejsze. Nie wiem, tak gdzieś tam mi się to skojarzyło. Oczywiście to jest inna produkcja i inna muzyka, natomiast gdzieś jakieś tam powiązania wydają mi się dość oczywiste. No jest jeszcze jedno skojarzenie, które pojawia się w prasie muzycznej. Może nie tyle skojarzenie, co taka klasyfikacja, że to jest postać przy wszystkich różnicach w Wielkiej Brytanii odpowiednik More Mother, czyli Amerykanki, która świetnie sobie radzi jako raperka, jest poetką, radzi sobie w kontekstach jazzowych, pojawia się, grywa z zespołami, regularnie nawet, z Irreversible Entanglements. Notabene nowa płyta też już zapowiada się, będzie niebawem. Graliśmy już fragment. I to jest taki rodzaj, powiedziałbym, nowoczesnego bycia na scenie jako poeta, poetka. Czasem trzeba coś zarapować, czasem nawet jak tutaj na tej płycie Idehena trzeba podśpiewać trochę. To jest, trzeba się wykazać elastycznością. No tak, ale w przypadku Mother to mówimy o artystce jednak, która odnajdzie się, mam wrażenie, w wielu gatunkach. Nie wiem, czy aż tak bardzo zainteresowany chociażby muzyką eksperymentalną, noise'em jest Joshua Idehen jak More Mother, bo przecież ona pojawia się no, w naprawdę bardzo różnych konfiguracjach artystów, no ale jest coś na rzeczy. Tacy muzycy, którzy potrafią współpracować z różnymi artystami, ale jednocześnie gdzieś tam poruszają się nie tyle pomiędzy gatunkami, bo tak jak powiedziałeś, no jak trzeba wykonać coś z kręgu muzyki improwizowanej, to są na miejscu, a gdy trzeba napisać ważny tekst, to także to robią. Co do Joshua Idehena, poza Baxterem Durym, o którym wspominałeś, pojawiał się na płytach wielu, wielu artystów. Daedalusa, grupy Metronomy, ale przede wszystkim tych zespołów związanych z Shabaką Hutchingsem, czyli The Comet is Coming. Mm-hmm. To była, było tam na płycie The Comet is Coming, jego głos pojawił się już w roku 2016 i na albumach, dwóch bodaj albumach Sons of Kemet, w kilku utworach takich właśnie odwołujących się do tradycji afroamerykańskiej, do w ogóle tradycji czarnej kultury, tam się odnajdywał świetnie. I teraz byśmy Państwu zaproponowali taki krótki przegląd tego, gdzie również Państwo mogli Idehena słyszeć, a czasem łatwo było o nim zapomnieć później, bo się gdzieś tam to nazwisko gubiło w gąszczu innych. I tak, na płycie I Was Not Sleeping, Danalog niejaki, czyli właśnie klawiszowiec formacji The Comet is Coming, wspólnie z Alabastrem The Plume i właśnie z Joshua Idehenem nagrali utwór Broken Tooth Skyline. I później album z 2021 roku formacji Sons of Kemet z Black to the Future. I tutaj pojawia się Idehen w utworze Field Niggas. Big Ben banging out the gong, big knee coughing out the lung. Young lass sticking out her tongue, if you think you're harder than a son. On. Empire begins its descent, grown men bowling, youngins balling up their fists. Red tops throwing all the chaff they can spare, throwing all the chaff in the air. You can look away, but the price is too dear. The end is well nigh, boy, why do you care? Ringa, ringa roses, wake and smell the coffee now. We can smell the coffee now. I got that change with my fuel. I got that change with my fuel. I got that Thames River flow. I got that Thames River flow. The stench of London undertow. I got that bang bang postcode. I got that you don't wanna know. Running through Hackney and Bow. The grit and grime is not for show. I got that grab on by the throat. Arrogant fox on road. The London poison in my bones. I got that blood, sweat and prayer mat. The body batter but the head's intact. I got that broken elevator verse. We ride it slow like we're in a hearse. I got that crossroad and clutch purse. I got that broken tooth skyline. The smoke on top floor high rise. Watching the city and the high crimes. Slap on their wrists and they high five. They get their money and we get time. The only lesson is to get mine. I got the blades in my mask book. They come for me, I will not shook. A house of commons is a house of crooks. Picture of lies, I do not look. I got the million and the madness. I got the money in the mattress. I got a hard life, hard death. The living had to mount tension. So much palaver I can't mention. I got a 0 hour pension. Blood and saliva and then some. I got a lion and a unicorn. I see them cowards in their uniforms. I got a key, can't carry on. I got a lust behind the bins, the sour nights and the sins that call blimey and grim. And I got that breeze block, neighbors and they eavesdrop. Win I make their knees knock, hustle never ease up. Bring and a big cough, no space for nonsense, no time for nonsense. Here with the hop knocks, red eyed and flat broke, thicker than this big smoke. Graduate from hard knocks, tight like an old knot, dark like a blood clot, dark and then big nose, dark and then fat lips, dark like a peppercorn, dark like a flat coat, dark can be washed off, dark can be washed off, dark's all I ever was, dark and I'm never not, dark's all I ever was, dark like a supermodel, dark and I'm not for you. By the plantation, foolish us, thinking the overseer even had the keys to these chains. How could we expect the dungeon keeper to make the rules and play fair this game? Oh, bless your greed for not granting me the little I asked of you. I would have played a fiddle and tap dance for you. I would have settled for some skittles in the safe path home. Tightened up my belt, lightened up my skin, bitten down my tongue. I begged you for an inch. Let me have some liquor and a flat screen. A minute for my mind, scraps for my sandwich. You had me saying prayers in your language. You made me forget my gods. You had me question my spirits, forsake my prophets, and then you cursed me with Trevor, Philip, Soda, pale face, check of it. One knee on my back, one knee on my lungs, telling me to run sprint times in a marathon. Keep calm and carry on. Oh, the audacity, the caucasity of it all. Thank you for refusing me that inch, because now I do not recognize your yardstick. The scales have toppled, the curtains have collapsed, the blonde baboon's ass is air in the open, and I am a field negro now. I do not want your equality. It was never yours to give me, and even then it was too minor, too little, too late. Pull the balaclava over my arm and set it running. My revolution rides a black horse, and it is stunning. Get me my flowers, shower them petals over my escape routes. Molotov cocktails as my banner, skull and crossbones as my skin tone. Babylon burned down as my jam, mate. It's my ringtone. We are rolling your monuments down the street like tobacco. Tossing your effigies into the river. They weren't even war papaya. Let me show you what you taught me about crime. Forget a piece, we want the whole pie, and everything must go sign. We are all filled Negroes now. Just dead to talk, get me my back. Maybe one day we'll see eye to eye on fancy furniture, but right now though, sorry not sorry. Hashtag burn it all. Just burn it all. Sons of Kemet. I tu już mieliśmy obu panów, Joshua Dehena i Shabaka Hutchingsa z płyty Black to the Future, a wcześniej Dana Loke, Alabaster the Plume i Joshua Dehen z płyty I Was Not Sleeping z roku 2020. Często pojawiał się ostatnio Dehen na różnych płytach, natomiast najczęściej właśnie w towarzystwie saksofonisty, jego z grubsza to są rówieśnicy, ta sama generacja, urodzony w 1984 roku Shabaka Hutchings. To jest w tej chwili no, pewnie jedna z głównych postaci brytyjskiej sceny jazzowej i też oczywiście muzyk o korzeniach wychodzących znacznie poza Anglię, bo jego rodzice pochodzą z Barbadosu. Także od początku i wątki reggae, i wątki muzyki afrokaraibskiej różnej gdzieś tam w jego ampua artystycznym się pojawiały. Ale Shabaka się zmieniał. I nawet w ostatnich latach powiedziałbym, że takich kilka mocnych wiraży zaliczył. I nawet myślę, że sami byliśmy świadkami jednego z takich zakrętów jesienią ubiegłego roku, kiedy zagrał solowy koncert. Może o nim jeszcze chwilę opowiemy nieco później na temat. Natomiast już teraz proponuję, byśmy sięgnęli po tę nową płytę Shabaki Off the Earth, która ukazała się w miniony piątek. To będą dwa utwory. Step Lightly i Call the Power. Shabaka solo. Thank you. Szabaka, albo Szabaka Hutchings, jak kto woli, ale podpisuje się teraz samym tylko imieniem. Dwa utwory, Step Lightly i Call the Power, z wydanego w piątek solowego albumu Of the Earth. A płytę wydała wytwórnia Szabaka Recording. Tak, właśnie wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło na tej, w czasie tej trasy koncertowej, na której Szabaka sobie przemyśliwał swoje życie od nowa. Ty byłeś na tej trasie, ja nie byłem wtedy na koncercie. Tak, to jeszcze chciałem do tego dojść, ponieważ od 2022 roku Szabaka właśnie występuje po prostu jako Szabaka, nagrywa płyty solowe. African Culture to była ta mała płytka, która na początku się pojawiła. Później, pamiętasz tę historię, że robi sobie przerwę od gry na saksofonie, że tak naprawdę będzie sięgał po inne instrumenty. No ale pod koniec 2023 roku zagrał na saksofonie w hołdzie dla Johna Coltrane'a, a później występował grając na fletach. I słuchając tej nowej płyty, przypomniałem sobie ten wieczór, o którym dosyć szybko zapomniałem, bo rozmawialiśmy o nim i też Państwu o nim chyba trochę opowiadaliśmy w ramach festiwalu Avant Art we wrześniu ubiegłego roku. Szabaka wystąpił w Warszawie w klubie Pardon Tatu. I wyglądało to tak, że zdaje się, że tam był trzecim artystą w kolejności tego wieczoru. Wszyscy na niego czekali, a tu nagle przed nim pojawiła się kolekcja, nie wiem, 8-10 instrumentów dętych, fletów różnego rodzaju, na których po prostu on grał, wybierając sobie do każdego utworu, zestawiając inne brzmienia. I tak mniej więcej, nie wiem, grał być może około 2 godziny, może 1,5 godziny. Połowę ludzi wyszło. Pamiętam, że reakcje były dosyć radykalne, że to przyjechał znany artysta i robi sobie próbę. Przed czym ta próba? I że dmucha, że tutaj różne flety i że tak naprawdę to bawi się trochę tymi instrumentami, które przywiózł, a tak naprawdę nie tworzy tak naprawdę muzyki. I teraz słuchając tej płyty, gdzieś tam też odnajduję te fragmenty właśnie tych szkiców, które nam pokazał. Czyli on po prostu doskonale wiedział, co robi i podczas tej trasy koncertowej wypróbowywał różne brzmienia, zestawiał różne instrumenty po to właśnie, żeby pokazać na tej płycie, co można z nimi zrobić. Łączył po prostu przyjemne z pożytecznym. Mm-hmm. Trochę sobie pograć, a trochę przy okazji popracować nad nowym materiałem. I on rzeczywiście tak o tym opowiada, że ten materiał, czyli pętle, bity, bo tutaj to jest wielopoziomowa historia. No tutaj jest, to są dobrze napisane utwory, linia po linii, tak, warstwa po warstwie, wszystko wymyślone. Nie ma nic wspólnego z tym koncertem, który odbył się w Warszawie. Tak, i każdy indywidualnie też wymyślony. I te wszystkie pętle, prawie wszystkie powstawały podczas tej jego trasy koncertowej, kiedy mógł sobie w hotelach gdzieś tam albo na próbach, przed próbami popracować i coś poskładać. Przed próbami? Na koncertach to robił. Sugeruję, że włączał tam samplerek. Przed koncertem to zwiedzał Warszawę. No tak, to może, mogło tak być rzeczywiście. No w każdym razie jesteśmy wdzięczni za to, że co prawda zagrał koncert taki, jaki zagrał, ale za to płyta z tego wyszła. Nie, ale tak, no już tutaj niezła. Mówiąc już całkowicie serio, płyta jest wymyślona od początku do końca i słucha się tego bardzo dobrze. I też trzeba mieć szacunek dla Szabaki Hutchingsa za to, że potrafił się, oczywiście poszedł, zszedł na manowce w pewnym momencie, bo dla, jak dla mnie to te jego nagrania fletowe, to nie była jakaś wybitna muzyka. To była muzyka, która była jemu potrzebna dla kontemplacji. Ale wiesz, ten flet w którymś momencie stał się bardzo popularny. No tak, mamy artystów, którzy nagrywali godziny, tony muzyki na flety. I pamiętasz, jak zestawialiśmy go za André 3000 w pewnym momencie, no bo André z duetu Outcast zaczął grać na flecie i nagrywać płyty fletowe. I z kolei, i oni się też gdzieś tam minęli. Nie wiem, może są jakieś te spotkania flecistów. Tak jak szachistów. I minęli się, pogadali i na tej płycie również momentami, to nie jest najważniejszy element tej płyty, ale Szabacy się zdarza rapować. I twierdzi, że to jest wpływ André 3000 z kolei. Także minęli się panowie że tak powiem, w całości. Na szczęście Szabaka, który wrócił do saksofonu również, po z kolei specjalnym koncercie na cześć Luisa Moholo, Tam chwycił z powrotem za saksofon. Na tej płycie znów jest saksofon. Szabaka jest sobą w dwójnasób. Gra sam, obsługuje wszystkie instrumenty, gra wszystkie partie wszystkich instrumentów dętych, ale to jest muzyka, która jest zbudowana. Wszystko tutaj ma sens. To powróćmy w takim razie do tej płyty, która rzeczywiście to jest dobry znak i dobry moment także tego roku. Marwa the Mountain i Dolls of the Sky, Szabaka. Shabaka, Marwa the Mountain i Those of the Sky, dwa utwory z płyty Of the Earth. Tego się dobrze słucha w całości. Utwory zresztą się tak troszkę urywają, bo przechodzą. Jeden przechodzi w drugi na płycie, nawet tak sugerując trochę, że to są takie szkice. Jeden się na drugi nakłada. Tak, ale poza tym te instrumenty teraz połączone w jedną całość, one zupełnie inaczej brzmią i to jest trochę taki kalejdoskop bardzo różnych brzmień, różnych fascynacji tego artysty. Ale tak jak mówiliśmy, słucha się tego od początku do końca bardzo dobrze. To jest pewna całość, jakaś taka spójna propozycja dźwiękowa tego artysty. Chociaż myślę, że nie ostateczna, bo tych wiraży, zakrętów w jego życiu było już sporo i myślę, że jeszcze kilka przed nim. I bardzo dobrze. I świetnie. Jeśli chodzi o wspomnienie nasze Louisa Moholo, wybitnego południowoafrykańskiego perkusisty, który zmarł w ubiegłym roku, to akurat tak się składa, że 10 marca świętujemy rocznicę jego urodzin. Urodził się w roku 1940, zwrócił nam uwagę nasz słuchacz Nikifor. No, bardzo dziękujemy. Nie ma przypadków. Nie ma przypadków, tak. Także Louis Moholo podniósł, właśnie Shabaka podniósł się, wrócił do saksofonu po kontakcie z muzyką Louisa Moholo. I zbliżamy się do wielkiego finału naszego dzisiejszego spotkania, czyli The Comet is Coming. Czyli Shabaka Hutchings, Dana Loke i Joshua Idehen. Wszyscy razem w jednym rzędzie. I my także. Agnieszka Łukasiewicz, Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Dobrej nocy i spotykamy się za tydzień. Thank you.